Ξέρετε τι είναι να φαίνει στο σήμα της άλλης εκπομπής, δεν έχει σημασία. Τζαζίστηκε και μία, τζαζίστηκε και η άλλη. Αντί Miles Davis, ακούμε Charlie Mingus. Μέγιστοι και οι δύο για διαφορετικούς λόγους. Εδώ είμαστε αγαπητοί φίλοι στους κλασικούς στην jazz στο τρίτο. Φανταζήσεις άρα στο μικρόφωνο, στις μουσικές επιλογές, αλλά σήμερα έχω δύο εκλεκτές γενικές παρουσίες της νέας γενιάς, με αφορμή τα παραμύθια που ξεκίνησαν σήμερα, νέα παραμύθια εδώ στο τρίτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Παίζουμε ένα παραμύθι μαζί με τη Βάσια Χατζηγιαννάκη που είναι μετά και δημιουργείται έτσι για ένα μήνα, ανάμιση μήνα, θα δημιουργηθεί έτσι μια παιδική ζώνη στο τρίτο. Που ξεκινάει Δευτέρα με Πέμπτη στις 8.30 το βράδυ. Κωνσταντίνος Λούβαρης στην επιμέλεια των ήχων. Εσείς επικοινωνείτε στο γνωστό 210-6013-167. Ας ξεκινήσουμε με μουσική. Thank you. Αυτό ήταν ο περίφημος Πίξ Μπάιτερ Μπέρκε σε μια αυθεντική ηχογράφηση στο Clarinet Marmalade. Μαζί του his gang, όπως τους έλεγε, Gang Frank Tabaway Orchestra, εκεί στις δεκαετία του 20 και του 30. Με αυτό ξεκινήσαμε. Να πούμε όμως τις καλεσμένες μας: Βερόνικα Δαβάκη, Ροζαλία Μιχαλοπούλου, και οι δύο ηθοποιοί, αλλά και τραγουδίστριες. Ροζαλία, εσύ δεν τραγούδαγες ένα που άκουσα σήμερα? Όχι, έχουμε και τρίτη στην ομάδα. Είναι και η Ελένη Δαφνή. Είμαστε πέντε στο σύνολο. Η Ελένη το έλεγε. Αυτό το παραδοσιακό. Αυτό το παραδοσιακό ήταν της Ελένης. Και η Ροζαλία τραγουδάει όμως. Είμαστε όλοι πολύ τάλαντοι. Αυτό κατάλαβα. Ότι όλες τραγουδάτε, όλες παίζετε. Παραδοσιακά παραμύθια, αγαπητοί φίλοι, λοιπόν, από όλο τον κόσμο, με την Βερόνικα Δαβάκη, την Ελένη Δαφνή, τον Δημήτρη Μαγκίνα, τη Ροζαλή Μιχαλοπούλη και τον Αλέξανδρο Πέρο. Παραμύθια τα οποία έχουν και αρκετό όγκο, θα έλεγα, μέσα τους, γιατί υπάρχει έτσι πλοκή, υπάρχουν, η μία φωνή μπαίνει, η άλλη περιγράφει. Υπάρχουν διάλογοι, μουσικές ενδιάμεσα. Καλησπέρα από εμάς, καταρχήν. Καλησπέρα, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας φιλοξενείτε σήμερα και στην εκπομπή σας και στο τρίτο πρόγραμμα. Να είστε καλά. Η προσπάθειά ομάδα μας, φλού, έτσι. Η ομάδα φλού, η πενταμελής ομάδα φλού. Η προσπάθειά μας, η αρχική, ήταν να γίνουν τα παραμύθια για ραδιοφωνικό θέατρο. Θέατρο, όχι αφήγηση. Πράγματι, οι πέντε μας μοιραζόμαστε ρόλους. Παραπάνω από πέντε συνήθως. Ένας από εμάς αναλαμβάνει σε κάθε παραμύθι την αφήγηση, που βάζει έτσι ένα νήμα για να κρατάμε πάντα ένα νόημα, μια συνέχεια νοηματική, να βοηθάει σε αυτό. Και από εκεί και πέρα πολλές μουσικές, πολλοί αυτοσχεδιασμοί, οι διασκευές από εμάς, η μουσική επιμέλεια από εμάς και η σκηνοθεσία από εμάς. Μάλιστα. Πάμε να ακούσουμε άλλη μια μουσική. Με χαρά. Θα μου πείτε μετά πόσο δύσκολο είναι αυτό το από μας. Γιατί θυμίζει βέβαια και τζαζίστικες καταστάσεις, γιατί και στη τζαζ έτσι γίνεται. Λίγο πολύ όλοι μαζί δουλεύουν για να βγει ένα αποτέλεσμα. Πάμε να ακούσουμε μια πολύ ωραία μελωδία του Πάολο Τατί και του Ζετ Τατί με τον Ζεράντο Λέιτε. Ο Πάολο Τατί είναι στην κιθάρα και στα πλήκτρα, Σάντα Πέρες στο πιάνο και στο φλάουτο. Προνενένανα, αυτό το τραγούδι το τραγουδάει ο πατέρας μόνος με το μωρό δίπλα, το οποίο εδώ είναι θηλυκό, και λέει τι άλλο να κάνω για να μπορέσει να κοιμηθεί. Que um pai pode fazer pro nenenana? Que um pai pode fazer no meio da noite pro nenenaná? Que um pai pode fazer pro nenenaná? Que um pai pode fazer no meio da noite pro nenenaná? Venha cá no colo, pequenina tão manhosa, que eu te canto a velha bossa nova. Que o papai pode fazer pro nenenaná? Que é que um pai pode fazer no meio da noite pro nenenaná? Está sequinha, mamo toda camomila. Só falta uma voltinha até a esquina. O que mais posso fazer pro nenenaná? Que um pai pode fazer no meio da noite pro nenenaná? Ouça essa essas canções da tua fita de ninar. Ela não foi feita pra dançar. O que é que um pai pode fazer pro nenê nanar? O que é que um pai pode fazer no meio da noite pro nenê nanar? Πόσο δύσκολο λοιπόν είναι να προσπαθείτε όλοι μαζί να σκηνοθετήσετε, να ερμηνεύσετε, να ολοκληρωθεί αυτό το αποτέλεσμα. Βερόνικα Καταβάκη και Ροζανή Μιχαλοπούλου. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστούμε πολύ για αυτή την πρόσκληση και την ωραία φιλοξενία. Σας στέλνουμε και τους χαιρετισμούς από τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας, ωραία, οι οποίοι ήθελαν πολύ να είναι σήμερα εδώ στην παρέα, αλλά για διάφορους λόγους δεν τα κατάφεραν. Εγώ κατάλαβα ότι σας έχουν ματιάσει πάντως λιγάκι. Μπορεί. Γελάει η Βερόνικα. Ναι. Νομίζω ότι είναι δύσκολο το όλοι μαζί, αλλά είναι και πολύ γοητευτικό. Είναι δύσκολο διότι ο καθένας από εμάς φέρνει τον κόσμο του και πρέπει πέντε κόσμοι να ταιριάξουμε. Αλλά όταν πετυχαίνει είναι πολύ γοητευτικό. Νομίζω ότι προσπαθούμε και νομίζω, περιμένουμε να ακούσουμε και τα σχόλια των ακροατών, αλλά νομίζω ότι το πετυχαίνουμε να δέσουμε όλοι μαζί. Κερδίσαμε ένα πολύ μεγάλο στοίχημα. Δηλαδή πραγματικά σε αυτή τη συνεργασία, μέχρι να τη φέρουμε ως το τέλος εις πέρας, κερδίσαμε ένα πάρα πολύ μεγάλο στοίχημα. Να μπορέσουν αυτοί οι πέντε κόσμοι, ακριβώς όπως το είπε η Ροζαλία, όχι μόνο να συνομιλούν, αλλά να δημιουργήσουν και έναν άλλον ευρύτερο που τους εμπεριέχει όλους. Και νομίζω ότι το καταφέραμε. Είναι πολύ δύσκολο. Πολύ. Και ένα στιγμές μοιάζει ακατόρθωτο. Κι όμως γίνεται. Φαντάζομαι ότι θα ήθελε αρκετή δουλειά, έτσι, αρκετές ώρες. Ήθελε πάρα πολύ χρόνο. Διάβασμα, σύμπραξη, έτσι. Πολύ, πολύ χρόνο και πολύ χρόνο ο ένας να μάθει να δέχεται τον άλλον, ένας απέναντι σε τέσσερις διαφορετικούς και όλοι μαζί ταυτόχρονα. Και ήθελε και πάρα πολύ χρόνο να καταφέρουμε να φτιάξουμε μια γλώσσα της ομάδας. Μουσική, σκηνοθετική, υποκριτική, φυσικά στο θέμα της διασκευής επίσης. Όμως είναι πολύ γοητευτικό, όπως είπε η Ροζαλία. Πάντως από ό,τι κατάλαβα από αυτά που έχω ακούσει που δεν έχουν ακόμα μεταδοθεί, είναι έτσι όπως τον εκφέρεται το λόγο και έτσι όπως τον χρησιμοποιείται, δεν μπορείς να πεις ότι είναι και παραμύθια αναγκαστικά για μικρά παιδιά, μπορεί να είναι και για μεγάλα παιδιά σαν και εμάς. Βέβαια, αφού ξεκινάει από μεγάλα παιδιά σαν και εμάς. Είχαμε ένα από τα άλλα πράγματα που σκεφτόμασταν κατά τη διάρκεια των διασκευών, ήταν πώς θα μπορέσουμε πολλά από τα κλισέ, τα ταμπού και τα αρτηριοσκληρωτικά σημεία των παραμυθιών να καταφέρουμε να τα ανατρέψουμε, χωρίς όμως να δημιουργήσουμε καινούργια προβλήματα. Δηλαδή πηγαίνοντας προς το καλύτερο, όχι προς το χειρότερο, προς μια βελτιωμένη εκδοχή των ιστοριών. Ροζαλία... Ναι, έτσι είναι, και υπήρχε πάντα μεγάλη κουβέντα πριν από κάθε παραμύθι για το πώς θα είναι το τέλος, θα έχει πάλι happy end. Αυτό το κλισέ με το ότι τα παραμύθια τελειώνουν με ένα καλό τέλος και ποιο δρόμο θα ακολουθήσουμε για το δικό μας τέλος στο συγκεκριμένο παραμύθι, γινόταν μια πολύ μεγάλη κουβέντα και πραγματικά ένα μεγάλο ψάξιμο. Συμφωνούσαμε, διαφωνούσαμε, τσακωνόμασταν, τα βρίσκαμε, τελικά καταλήγαμε όλοι μαζί και νομίζω ότι τα πειράξαμε τα παραμύθια με τρόπο ώστε να μιλάνε στο σήμερα. Δηλαδή στα παιδιά ή στα μεγαλύτερα παιδιά του σήμερα. Το χιούμορ άλλωστε, το χιούμορ μπορεί να το καταλάβει ένα παιδί, μπορεί και ένας ενήλικας. Τα παιδιά για μας, για όλους εμάς και σε αυτό συμφωνούσαμε, δεν χρειάζονται ούτε υπεραπλούστευση, ούτε δεν είναι περιορισμένης νοημοσύνης. Ίσα-ίσα το αντίθετο. Αυτό ακριβώς. Η συναισθηματική τους νοημοσύνη είναι αυξημένη σε σχέση με τη δική μας. Έτσι λοιπόν μπορεί, ναι, σίγουρα μπορεί κανείς να βρει στοιχεία στα παραμύθια μας που θα ενδιαφέρουν και έναν ενήλικα. Χωρίς όμως αυτό να αποπροσανατολίζει ένα παιδί. Πάμε να ακούσουμε άλλο ένα έτσι παραδοσιακό παραμύθι με την περίφημη φωνή της Μόνικα Σαν Μάο. Από τη Βραζιλία βέβαια. Anõezinhos, contei um, dois, três, quatro, cinco e seis. São sete que eu sei, e passaram só seis. Se não pinta o sete, eu conto outra vez. São sete, são sete, são sete anõezinhos. Contei um, dois, três, quatro, cinco, seis. São sete que eu sei, e passaram só seis. Se não pinta o sete, eu conto outra vez. Lá vem o seu mestre, que faz o que diz. E depois vem o Dunga, dizendo o que faz. Lá vem o zangado, que mal-humorado. E aquele é o feliz, faceiro e manhoso. Lá vem o dengoso e um resfriado. Vem vindo o atim. Cadê o soneca? Só falta o soneca. Impir, pim, pim, pim. Bomba, bomba. Bamba, bamba, lauê. Pirlim, pim, pim, pim, pam, pum. São sete, são sete, são sete anõezinhos. Contei um, dois, três, quatro, cinco e seis. São sete que eu sei, e passaram só seis. Se não pinta o sete, eu conto outra vez. Thank you. Δεν θα αλλάξουμε ακριβώς θέμα, ή μάλλον αν θέλετε έχουμε τώρα στη γραμμή μας τον κλινικό ψυχολόγο τον κύριο Γιάννη Ντίνο. Γεια σας κύριε Ντίνο. Καλησπέρα σας. Με αφορμή την μερίδα ψυχοκοινωνικής ογκολογίας που από πίσω είναι η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία, Κέντρο για την Υποστήριξη, την Εκπαίδευση και την Έρευνα στην Ψυχοκοινωνική Ογκολογία. Και επειδή μιλάμε κύριε Ντίνο σήμερα εδώ με δύο εκλεκτές κυρίες για παραμύθι. Το παραμύθι τι κάνει εδώ τώρα? Εδώ εσείς λέει ο τίτλος είναι «Η τέχνη στον καρκίνο, ο καρκίνος στην τέχνη». Ναι. Δεν είναι σπάνιο. Έχει χρησιμοποιηθεί και το παραμύθι σε πλαίσια κλινικών εργαστηρίων με τους ασθενείς που πάσχουν από καρκίνο. Και με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, όχι μόνο στην αφήγηση των παραμυθιών, αλλά και στην παραγωγή τους από τους ίδιους τους ασθενείς. Υπάρχουν και τέτοια εργαστήρια, ναι. Να λοιπόν που συντονιζόμαστε δηλαδή με το θέμα μας και εμείς σήμερα. Βεβαίως, βεβαίως. Για πέστε μας λίγο για αυτήν τώρα την ημερίδα, η οποία είναι η δεύτερη, έτσι είχε γίνει και πέρσι. Όχι, είχε γίνει πριν 3 χρόνια, το 2016, που είχε μία άλλη θεματική για το σώμα, για το πάσχον σώμα στον καρκίνο. Τώρα είμαστε μετά από 3 χρόνια με μια μεγαλύτερη εμπειρία στην κλινική, όπου έχουν χρησιμοποιηθεί πάρα πολλά είδη τέχνης με τους ασθενείς, τη δουλειά με τους ασθενείς που βάσχουν από καρκίνο, τόσο σε παιδιά εφήβους όσο και σε ενήλικες, εκ των οποίων το θέατρο, η ζωγραφική, η μουσική, η φωτογραφία, και τώρα έχουμε μια μεγαλύτερη εμπειρία και είμαστε έτοιμοι να μπορέσουμε να ανοίξουμε έναν διάλογο αρκετά πιο συστηματικό για το πώς μπορεί η τέχνη και σε όλες τις μορφές, είτε ξεκινάει από τη δημιουργική απασχόληση, διάφορα εργαστήρια τέχνης, φτάνοντας ακόμα και στις ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις, να βοηθήσει τους ασθενείς σε αυτή τη φάση, τους ανθρώπους μάλλον, σε αυτή τη φάση της ασθένειας, και με πιο ανάποδο τρόπο μετά ο καρκίνος έχει αποτελέσει επίσης αντικείμενο της τέχνης που το έχουν προσεγγίσει άνθρωποι που δεν υπάσχουν απαραίτητα από καρκίνο. Και εκεί τίθεται ένα άλλο θέμα, με ποιο τρόπο ο καρκίνος και η ασθένεια, η τόσο σοβαρή, μπορεί να αποτελέσει ένα στοιχείο μέσα στη ζωή του ανθρώπου και να μην απομονωθεί σε ένα διχασμό ζωής θανάτου, αλλά με ποιο τρόπο η απώλεια, το πάθος αποτελούν κομμάτια της ζωής μας, και πάνω σε αυτά βασιζόμαστε για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε. Πάντως, επειδή εγώ είχε τύχει να ζήσω ένα πολύ σοβαρό θέμα υγείας στην οικογένειά μου, ξέρω ότι και η μουσική λειτουργεί θεραπευτικά. Βεβαίως. Τουλάχιστον δηλαδή έβλεπα μια καλυτέρευση στο πάσχον μέλος της οικογένειας. Η μουσική ακουμπά κατευθείαν έχει μια εντυπωσιακή σχέση με τη συναισθηματική έκφραση, χωρίς το λόγο, και έχει μεγάλη ικανότητα να μπορεί να μεταφράσει κάτι το οποίο δεν μπορεί να μπει στα λόγια, αλλά να μπορέσει να μπει σε μια επικοινωνία ανάμεσα σε 2 ανθρώπους και να εμφανιστεί έτσι κάτι το οποίο μπορεί να έχει αξία ψυχική και αξία ζωής, έτσι. Οπότε μας ενδιαφέρει πάρα πολύ και έχουμε εργαστεί έχουμε κάνει εργαστήρια μουσικής, κυρίως με έναν δικό σας άνθρωπο εκεί, μουσικό, το Γιάννη το Ρωμανό, που είναι στην ορχήστρα της ΕΤ. Μάλιστα, και ναι. Ο οποίος δούλεψε με παιδιά και με εφήβους, κάνοντας κάτι το οποίο ήταν πολύ πρωτότυπο, δίνοντας την ευκαιρία στα παιδιά να παίξουν με τις κουκίδες πάνω σε ένα πεντάγραμμο, και αυτός με τη δική του ικανότητα, όχι μόνο του δεξιοτέχνη στη βιόλα, αλλά επίσης και την ικανότητα να ακούσει και να φουγκραστεί κάτι άλλο που του μετέδιδαν τα παιδιά, πως μπόρεσε να μεταφράσει κάτι από τη δική του την εμπειρία σε ήχο. Και αυτό ήταν μια εξαιρετική εμπειρία για τα παιδιά και για τους εφήβους. Μάλιστα. Κάποια άλλη στιγμή φαντάζομαι ότι θα μπορέσω να το, γιατί τώρα δεν τα κατάφερα να έχω εδώ τον κύριο Ρωμανό, οπότε να πούμε περισσότερα. Μάλιστα, θέλετε κάτι να τονίσουμε για αυτό το, για αυτή την ημερίδα επιπλέον? Αυτή θα γίνει στο Μουσείο του Αρχοντικού των Μπενιζέλων. Των Μπενιζέλων στην Πλάκα, Αδριανού 96, την Παρασκευή, 4 Οκτωβρίου, την Παρασκευή που μας έρχεται. Αδριανού 96, ναι. Ναι, ξεκινάμε από τις 9 η ώρα το πρωί και θα τελειώσουμε στις 5.30. Έχουμε 4 πάνελ πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Από εικαστικές τέχνες, μουσική, θέατρο, χορό και λογοτεχνία. Οπότε καλύπτουμε ένα ευρύ φάσμα με και καλλιτέχνες, με ένα διάλογο με καλλιτέχνες, αλλά και επιστήμονες ψυχικής υγείας, που θα μπορέσουμε έτσι να βάλουμε σε μια σειρά κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα γίνεται με έναν τρόπο κάπως αυτοσχέδιο και με πολύ ερασιτεχνισμό, με αποτελέσματα βεβαίως, αλλά μας ενδιαφέρει η επιστημονική κοινότητα να έχει ένα λόγο πιο βαθύ και πιο συστηματικό σε σχέση με όλο αυτό το θέμα της τέχνης στον καρκίνο. Πάντως εγώ έτυχε να βρεθώ την Παρασκευή που μας πέρασε, το είχε γίνει και πέρσι, απλώς δεν είχα πάει, με τη συμφωνική εδώ της ΣΕΡΤ που είχε πάει στο ογκολογικό στο Παίδων. Και παίξαν διάφορα κομμάτια για τα παιδιά και εκεί τους παρουσιάζανε και τις κατηγορίες των οργάνων και έβλεπες πόσο χαρούμενα ένιωθαν τα παιδιά. Και μάλιστα μερικά προσπαθήσαν να διευθύνουν την ορχήστρα. Ένα-δυο τα καταφέρανε κιόλας. Με ρυθμό κιόλας και τα λοιπά. Αλλά... Ακριβώς αυτό. Εμείς αυτή την αποσπασματικότητα των εκδηλώσεων προσπαθούμε να την κάνουμε κάτι, ένα εργαλείο συστηματικό στα χέρια τόσο των καλλιτεχνών όσο και των επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Να μην είναι δηλαδή μόνο στιγμές, να είναι κάτι πιο συστηματικό και η μερίδα αυτή αυτό το ρόλο παίζει. Να μπορέσουμε να φτιάξουμε κάτι πιο συστηματικό. Μάλιστα. Εγώ θα σας ξανανοχλήσω κάποια στιγμή και ραδιοφωνικά, γιατί θα γίνει μια προσπάθεια το Τρίτο να αποκτήσει και ένα πιο κοινωνικό ρόλο, οπότε να ανοιχτεί στην κοινωνία περισσότερο και στα προβλήματα. Έτσι, γιατί το Τρίτο είναι πολιτισμός, αλλά ο πολιτισμός δεν είναι μόνο Μπετόβεν, είναι και άλλα πράγματα. Λοιπόν, να είστε καλά, ευχαριστούμε. Ναι, πέστε μου. Πέστε εγώ σας ευχαριστώ, ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την... Να είστε καλά και θα τα ξαναπούμε. Καλή επιτυχία. Γεια σας. Γεια σας. Thank you. Λοιπόν, αυτό ήταν ο Στέφαν Μίκους, μια μελωδία από αυτόν τον πολυπράγμονα μουσικό, γραμμένη για κάποιο παιδί. Λοιπόν, όπως είδατε και όπως λέγαμε και με τον κύριο Ντίνο, ακόμα και τα παραμύθια τα έχουν χρησιμοποιήσει για λόγους θεραπευτικούς. Αλλά πιθανότατα, αν το πάμε και λίγο πιο έτσι εξειδικευμένα εδώ σε σχέση με αυτά τα παραμύθια, τα παραμύθια αυτά στο ραδιόφωνο έτσι όσο λειτουργούσαν και παλιά, όπως και τα θεατρικά λειτουργούσαν ως ένα σημείο έτσι, σαν καταπραϊντικά, έτσι. Μα είναι λυτρωτικά οι ιστορίες, είναι λυτρωτικές μέσα από τις ιστορίες. Το παραμύθι, ξέρεις, ο μύθος είναι η ιστορία. Ο μύθος δεν σημαίνει μύθος το ψέμα, είναι η ιστορία. Βέβαια. Αλίμονο είναι ο ορισμός της αρχαίας τραγωδίας. Αυτός μύθος, ήθος, διάνοια, όψη, λέξη, μέρος. Αλλά πέρα από αυτό, οι ιστορίες, αν μας βοηθάνε σε κάτι, είναι σε αυτό. Στο να οχυρωθούμε, στο να προστατευτούμε, στο να απαλύνουμε τον πόνο μας, στο να δούμε μέσα από τα μάτια ενός τρίτου πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε, πώς μπορούμε να βελτιωθούμε, να προχωρήσουμε, να εξελιχθούμε. Δηλαδή, δεν είναι τυχαίο που τα μεγαλύτερα διδάγματα δίνονται μέσα από μύθους, ιστορίες. Ναι. Και νομίζω ότι, δεν ξέρω τι λες και εσύ, Ροζαλία, αλλά το να συμμετέχεις σε τέτοιου είδους θεατρικές ομάδες και χρησιμοποιώντας τέτοιο υλικό με τα παραμύθια, σε κάνει και σένα να αισθάνεσαι και σένα το ίδιο καλύτερα, γιατί σε φέρνει και λίγο στην παιδική σου ηλικία. Δεν το συζητώ, ναι, είναι ακριβώς όπως το λέτε. Και ξέρετε, κατά τον Πυθαγόρα ακούω και μια εκπομπή που έκανε η συνάδελφος η Όλγα η Παπά σήμερα με μια κοινωνική λειτουργός, δεν ήτανε Κωνσταντίνε, κοινωνική λειτουργός ήτανε. Ναι, με την Όλγα σήμερα το μεσημέρι. Κοινωνική λειτουργός, η οποία ασχολείται με τους ηλικιωμένους. Γιατί σήμερα ήταν Παγκόσμια ημέρα για τους ηλικιωμένους. Λοιπόν, και. Σήμερα που ξεκίνησαν τα παραμύθια μας. Σήμερα που ξεκίνησαν τα παραμύθια σας. Γιατί τα παραμύθια σας είναι και για τους ηλικιωμένους. Βεβαίως, εδώ να πω, η αγαπημένη μου γιαγιά ήταν συντονισμένη τρίτο πρόγραμμα στη Θεσσαλονίκη, άκουσε το πρώτο μας παραμύθι. Και τι σου είπε η γιαγιά σου? Καταπληκτικό, της άρεσε πάρα πολύ. Ωραία. Άρα η γιαγιά έχει ξέρει. Τρίτη ηλικία ακούει τρίτο πρόγραμμα τα παραμύθια μας. Ξέρει η γιαγιά. Τι ήθελα να πω τώρα εγώ. Γι' αυτό είναι και η ευθύνη κάπως μεγάλη στη διασκευή των παραμυθιών. Γιατί πολλές φορές περνάνε νοήματα που ίσως να μην είναι αυτά που χρειάζονται ή να μην είναι τα ιδανικά. Γι' αυτό και εμείς πολλοί το συζητάμε πάρα πολύ αυτό σε κάθε σκηνή και σε κάθε διασκευή. Ότι όχι, ας πούμε, γιατί πάντα η όμορφη είναι καλή και η άσχημη είναι κακιά. Γιατί αυτό γιατί συμβαίνει στα παραμύθια, αλλάζει. Γιατί ο άντρας, ας πούμε, έχει ένα πρότυπο του δυναμικού της ιστορίας, ενώ η γυναίκα είναι παθητική. Αλλάζει. Είναι πραγματικά διασκευασμένα. Θα τα ακούσετε. Ο Πυθαγόρας, λέγανε το μεσημέρι στην εκπομπή αυτή εδώ στο Τρίτο, έλεγε πως η παιδική ηλικία πάει από τη γέννηση μέχρι τα 21 χρόνια. Μετά 21 μέχρι 40, καλά τα θυμάμαι Κωνσταντίνε, 21 με 40 είναι η νεαρή ηλικία, η εφηβική ηλικία, 21 με 40. 40 με 60 είναι η νεότητα. Το γύρας είναι μετά τα 60. Μάλλον μετά από τόσα χρόνια θα έχουν αυξηθεί και κάπως. Έχει αυξηθεί το προσδόκιμο καταρχήν. Έτσι δεν είναι η ηλικία. Ναι, να ξέρετε τι λέγανε σήμερα στην εκπομπή. Έχει αυξηθεί το προσδόκιμο, αλλά δεν υπάρχει ποιότητα ζωής. Υπάρχει πολύ μοναξιά, υπάρχει. Σωστό. Μελαγχολία πολύ, υπάρχουν τέτοιο προβλήματα. Και γονείς και ηλικιωμένοι οι οποίοι είναι αφημένοι. Παρατημένοι. Και μένουν μόνοι τους. Και αυτό βεβαίως είναι επιβαρυντικό. Είναι αρκετά φθοροποιό. Γι' αυτό πρέπει να ακούν και κανένα παραμύθι. Έτσι. Πάμε κι εμείς να ακούσουμε λίγο μουσική. Thank you. Αυτός ήταν ο κλαρινετίστας και σαξοφωνίστας Πακίτο Ντε Ριβέρα από τη δουλειά του Χαμπανέρα με τους Absolute Ensemble που διεύθυνε ο Κριστιαν Γιάρβη. Ήταν το Alboranda Ison. Λοιπόν, παίζουμε ένα παραμύθι από Δευτέρα μέχρι Πέμπτη στις 8.30 το βράδυ. Ουσιαστικά είναι όλος ο Οκτώβρης και ο μισός λίγο πολύ και ο Νοέμβρης. Είναι, στο σύνολο είναι 30 εκπομπές. Ναι, δεν είναι όλος ο Νοέμβρης. Ναι, γιατί βγαίνουν, ο μισός είναι λίγο πολύ. Λοιπόν, παραμύθια από διάφορες χώρες, από την Ελλάδα, την Κίνα, το Θιβέτ, τη Γαλλία, την Αφρική, την Κούβα, τη Γερμανία. Ποια σας άρεσαν περισσότερο από αυτά που διαβάζατε, από ποια χώρα ίσως, να το πω έτσι? Δεν ξέρω, εμένα μου αρέσουν της Λατινικής Αμερικής τα παραμύθια. Μου αρέσουν πολύ, μου αρέσει και η μουσική πάρα πολύ με την οποία ντύσαμε τα παραμύθια. Αλλά ανακάλυψα και κάποιες χώρες που δεν ήξερα, δεν είχα καν ακούσματα από τη μουσική. Όπως ας πούμε Αφρική, Ινδία, περιοχές από εκεί. Η Ιαπωνία. Ναι, η αλήθεια είναι ότι εγώ δεν μπορώ να ξεχωρίσω έτσι κάποιο. Ναι, και η Κίνα έχει ενδιαφέρον, ναι, το πεντατονικό εκεί πέρα το... Πεντατονικό, βέβαια. Ξέρετε ότι στην Ιαπωνία υπάρχει φυλή η οποία είναι, τα πάει πάρα πολύ καλά με την αρχαία ελληνική φιλοσοφία γενικώς και αυτά. Τώρα μας εξάπτεται τη φαντασία. Είμαστε έτοιμες να βρούμε το επόμενο παραμύθι που θα συνομιλεί. Πώς λέγονται αυτοί? Αϊνού. Μάλιστα. Και Αϊνού είναι ο Ίωνας. Ετοιμαστείτε, έρχεται. Και θα λέγεται μια φορά και έναν καιρό ο Αϊνού. Πρέπει να βρείτε τους Αϊνού όμως. Λοιπόν, ομάδα Φλού, αγαπητοί φίλοι, όπως είπαμε, Δευτέρα με Πέμπτη, εδώ στο Τρίτο, στις 8.30 με 9, ένα ημίωρο, ένα ταξίδι με διάφορες ιστορίες για μικρούς και μεγάλους, να το πούμε έτσι, με την Βερόνικα Δαβάκη, την Ελένη Δαφνή, τον Δημήτρη Μαγκίνα, την Ροζαλία Μιχαλοπούλου και τον Αλέξανδρο Πέρο, που σκηνοθετούν όλοι μαζί, κάνουν και τη μουσική επιμέλεια και τις διασκευές. Γιατί είσαστε Φλού? Αυτή είναι μια πολύ καλή ερώτηση που φοβόμασταν πολύ ότι θα μας την κάνετε. Δεν είσαι στο Μιχλώδης όμως. Φωτεινές σας βλέπω, φωτεινές. Είμαστε ο Μιχλώδης ως προς τον προσανατολισμό πολλές φορές. Γιατί καταλαβαίνετε ότι μεταξύ Ιμαλαΐων και και ας πούμε ποια οροσειρά ελληνική να πω, και Πίνδου, υπάρχει ο Μίχλη ενίοτε. Εντάξει, είμαστε Φλού. Είμαστε Φλού. Πώς αλλιώς μπορεί να λειτουργήσει μια ομάδα με 5 άτομα που σκηνοθετεί? Μπορεί όμως και από το Φλού. Το Φλού έτσι είναι ο Μιχλώδης και μετά καθαρίζει. Είναι όπως όταν ρίχνεις την πέτρα στο νερό, έτσι που. Βέβαια. Μετά καθαρίζει. Βέβαια. Και μην ξεχνάμε ότι όλη η αναγέννηση στηρίχθηκε στα Φλού όρια. Το σφουμάτο του Νταβίντσι αυτό ήταν. Ο άνθρωπος δεν ήθελε να κάνει περιχαράκωση γύρω-γύρω. Ήθελε να είναι Φλού, ελεύθερα. Αυτό είναι. Thank you. Μισελ Καμιλό στο πιάνο, Afterthought, μαζί του ο περίφημος Άντωνι Τζάκσο στο μπάσο, ο Χωράσιο Νέγκρο Χερνάντες στα drums, Γκαμπριέλ Μιραμπάση και Σέρτζιο Ασάντ για το τέλος, κλαρινέτο και κιθάρα, Βερόνικα Λαβάκη και Ροζαλία Μιχαλοπούλου. Το μήνυμα για το τέλος της εκπομπής, ποιο είναι, είπαμε? Το μήνυμα είναι: κλείστε τις οθόνες σας και ανοίξτε το ραδιόφωνο. Ο ήχος ενδυναμώνει τη δημιουργική φαντασία. Εμείς θα σας δώσουμε τα σχήματα και εσείς θα τα γεμίσετε με ό,τι χρώμα θέλετε. Αυτό, τα παιδιά πρέπει να αφήνουν τη φαντασία τους ελεύθερη, να φτιάχνει εκείνη τους κόσμους. Γιατί η εικόνα μας δίνει πολλές πληροφορίες και αυτό είναι πολύ γοητευτικό, αλλά είναι και δεσμευτικό. Και καταστροφικό όμως, όλα μαζί. Έτσι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία στα παραμύθια. Καλά θα πάνε τα παραμύθια, εννοείται βέβαια. Φαίνεται το πράγμα. Εμείς εδώ θα είμαστε από τη φίλη και την επόμενη Τρίτη σε απευθείας μετάδοση στους κλασικούς στην Jazz το Τρίτο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και στον Κωνσταντίνο Λούβαρη που είχε την επιμέλεια των ήχων. Καλή σας.